grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans. Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit. Neem haar vast bij de hand en doe een stap vooruit. Ik word daar zo moe van dansen. Ik dans niet meer mee, ik ga slapen. Ja, dat ging al reuze goed, maar we zijn nog lang niet klaar. Wij doen gewoon die dans opnieuw, maar twee keer na elkaar. Draai een keer in de grond, stamp met je voeten op de grond. Zwaai je armen in de lucht, ga nu zitten met een zucht. Stap nu om als een kans, zo gaat de kabouterdans. Draai een keer in de grond, stamp met je voeten op de grond. Ah ja, ik ben als het ware de beste danser voor heel het kabouterdorp. Jullie dansen echt.